सिद्धि थोड़ा पीछे हटकर बोली, यही कि तुम प्रिया के साथ रंगरलिया मनाते हो, उसी के साथ मुंह मारते हो, वो तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ भी आ गई। सब कुछ बताऊंगी, फिर देखते हैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत कितनी बचती है। सार्थक ने अगले ही पल सिद्धि का पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर छुपता हुआ बोला, अब मैं तुम्हें किस करूंगा, ये भी बता देना। तुम्हारे करीब आऊंगा, ये भी बता देना। तुम्हारी ड्रेस चेंज करूंगा, ये भी बता देना। इतना कहकर उसने सिद्धि की कमर पर हाथ लगाया तो सिद्धि ने अपने दोनों हाथों से पूरी जान लगाकर सार्थक को खुद से दूर किया और खड़ी होकर गुस्से में बोली, मेरे करीब भाई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सच कहती हूँ, या तो सुसाइड कर लूंगी या तुम्हारे सिर में उठाकर कुछ मार दूंगी। अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो एक खून हो जाएगा, या तो तुम्हारा या फिर मेरा। एक बार फायदा उठा चुके हो, बार बार फायदा उठाने नहीं दूंगी। सार्थक तुम्हें तो इतनी शर्म भी नहीं आती कि तुम जिस लड़की के पीछे पागल हो वो तुम्हें शादी के बीच में छोड़कर चली गई, उसके बाद भी बेशर्मों की तरह उससे हंस हंस कर बातें कर रहे हो, उसके साथ पार्टीज में जाते हो, क्लब में जाते हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती। ये सारी बातें वामिका और वेदांत ऑफिस में बैठे हुए सुन रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी और तभी वेदांत ने फोन कट कर दिया। वामिका ने हैरानी से वेदांत को देखा तो वेदांत ने वामिका की बाजू पकड़कर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, वो दोनों अपना पर्सनल मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, हमें ऐसे उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। वामिका बोली, मोमेंट एंजॉय नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वेदांत ने अपनी पकड़ वामिका पर कसते हुए कहा, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो थोड़ी देर में करेंगे, वो सब छोड़ो, ये बताओ ये सब हमारे बीच कब होगा। इतना कहकर उसने अपनी पकड़ थोड़ी और कसी। वामिका ने जवाब नहीं दिया लेकिन उसके गाल हल्के से लाल हो गए। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ सिद्धि गुस्से में खड़ी हुई सार्थक को देख रही थी और दूसरी तरफ सार्थक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर सिद्धि को देख रहा था। वो खुद से बोला, दो साल में इतना नहीं बोली जितना आज बोल गई। सार्थक ने अपनी कमीज का एक बटन खोला और सिद्धि की तरफ पड़ता हुआ कहने लगा, सिद्धि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस चश्मे के पीछे मेरी इतनी खूबसूरत सिद्धि है। वहीं सिद्धि सार्थक को देखकर बेड पर चढ़ गई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मैं कह रही हूँ सार्थक, मेरे करीब मत आना, मैं सच कहती हूँ कुछ उल्टा सीधा कर दूंगी, मुझे बस इस घर से जाना है, तुमसे डिवोर्स चाहिए। सार्थक ने अपनी कमीज का एक और बटन खोला और बेड के ऊपर चढ़ गया, पर सिद्धि बेड से नीचे उतरकर बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ ही था कि सार्थक ने उसकी कमर पकड़कर वापस खींच लिया और सिद्धि की कमर सार्थक के सीने से जा लगी। सिद्धि के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वहीं सार्थक को एक ही रात में सिद्धि की कमजोरी का पता चल गया था। उसने अपना एक हाथ सिद्धि की कमर पर लपेटा और खुद के नजदीक कर लिया, फिर उसके कान में धीरे से कहा, कहाँ जा रहे हो? सिद्धि कुछ बोली नहीं, वो तो अपने दिल की धड़कनें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी, उसने अपनी ड्रेस पर अपनी पकड़ बना रखी थी। वहीं सार्थक ने अपने सीधे हाथ से सिद्धि के गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा, जहां जाना है चले जाना, लेकिन ड्रेस चेंज करके जाओ। सिद्धि ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया, पलटने को हुई लेकिन उससे पहले ही सार्थक ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसकी गर्दन पर हल्का सा चूम लिया। सिद्धि के तो रोंगटे खड़े हो गए, घबराहट के मारे उसकी आंखें हल्की नम हुई। बेशक वो सार्थक से गुस्सा थी लेकिन प्यार भी बहुत करती थी और ये प्यार उसे कब हुआ उसे खुद भी नहीं पता था। सार्थक ने सिद्धि को धीरे से सीधा किया और उसके माथे से अपना माथा लगाकर बहुत प्यार से बोला, अच्छा सॉरी, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, तुम्हें बेकार में शक हो रहा है। सिद्धि को तो जैसे सार्थक की बातें असर कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे वेदांत की कोई बात याद आई। उसने सार्थक के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, ना मुझे तुम चाहिए ना सॉरी, मुझे बस डिवोर्स चाहिए, समझे तुम। सार्थक हैरानी से सिद्धि को देख रहा था। एक तो सार्थक ने इतनी मुश्किल से अपने एटीट्यूड को एक साइड रखा और सिद्धि से सॉरी कहा, और सिद्धि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। सिद्धि ने गुस्से में सार्थक को देखा, कबर्ड के पास आई, उसमें से एक साड़ी निकाली और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा बंद हुआ वैसे ही सार्थक ने अपनी आंखें बंद की और फिर जोर से बोला, अब अच्छी बहू की तरह ढंग से तैयार होकर बाहर जाना, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोक रहा और ना ही कोई तुम पर हुकूमत करना चाहता है, जरा मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखा करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा और तभी उसके कानों में सिद्धि की आवाज पड़ी, हाँ बिल्कुल, जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तो मैं तुम्हारे घर की इज्जत का ख्याल रखूंगी, लेकिन जैसे डिवोर्स हुआ उसकी बात एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगी, भाड़ में गए तुम और भाड़ में गई तुम्हारे घर की इज्जत। सार्थक को गुस्सा आया, वो सीधा वॉशरूम के दरवाजे पर गया और उसने गुस्से में अपना एक पंच दरवाजे पर मारना चाहा और तभी दरवाजा खुल गया। सामने सिद्धि खड़ी थी। सिद्धि ने सार्थक का हाथ देखा तो हाथ बांध कर बोली, मतलब अब मुझे मारने का इरादा है। हाथ उठाने की कसर रह गई थी, वो भी पूरी कर लो, मारी दो मुझे। बातों से तो रोज मारते हो, आज हाथों से भी मार कर देख लो। सार्थक पहले तो सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। बीबी पिंक कलर की साड़ी में क्या लग रही थी सिद्धि, इसमें दोराय नहीं थी कि सिद्धि बहुत खूबसूरत थी। सार्थक मन में खुद से ही बोला, ये पिंकी क्यों पहन रही है, इसके पास कपड़े नहीं है। और तभी उसके कानों में सिद्धि की आवाज गई, खड़े क्यों, मारो ना। सार्थक बोला, एक रैप्टे में सो जाओगी, मारो ना आई बड़ी। जानती नहीं हो कितना तेज लगता है, तुम्हें नहीं मार रहा था, दरवाजे को मार रहा था। सिद्धि बोली, क्यों इतना झूठ बोलते हो, खैर मुझे क्या, डिवोर्स देकर चली जाऊंगी, फिर आराम से दीवारों को, दरवाजों को, खिड़की को, जिसे चाहे मारते रहना। इतना कहकर उसने सार्थक को अपने आगे से हटाया और अपनी साड़ी संभालती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। सार्थक भी उसके पीछे पीछे चला गया। सिद्धि सीढ़ियों से उतर रही थी, सार्थक भी उसके पीछे पीछे उतर रहा था। और फिर सार्थक बोला, तुम पिंक क्यों पहनती हो। ये सुनकर सिद्धि के कदम रुक गए, सार्थक भी झटके से रुक गया, नहीं तो वो भी सिद्धि के ऊपर जाकर गिरता। सिद्धि ने पलटकर सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, रुकी थी तो नोटिस देकर रुकती ना, वरना मैं सीधा तुम्हारे ऊपर गिरता और फिर तुम कुछ ना कुछ बोलती। सिद्धि ने दांत पीसते हुए कहा, अब कलर भी मैं तुमसे पूछकर पहनूंगी। सार्थक बोला, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुमने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, वो भी पिंक कलर की थी, साड़ी भी पिंक कलर की थी, तुम्हारा पिंक कलर फेवरेट है। सिद्धि की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, वो बोली, आपको अपनी बीवी का फेवरेट कलर नहीं पता। सार्थक अब चोर नजरों से सिद्धि को देखने लगा और तभी सिद्धि बोली, प्रिया का फेवरेट कलर कौन सा है। सार्थक भी एक नंबर का बेवकूफ था, उसने बिना सोचे समझे कहा, नेवी ब्लू। ये सुनकर सिद्धि ने गुस्से में सार्थक को देखा और सार्थक ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली, फिर बोला, मुझे क्या पता उसका कौन सा फेवरेट कलर है, मैं क्या उसके फेवरेट कलर पूछने उसके पास जाता हूँ, हटो। इतना कहकर सार्थक सिद्धि को हटाने लगा तो सिद्धि ने एक उंगली दिखाई और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी और सार्थक सिद्धि से थोड़ा डर गया और वो एक कदम पीछे हटा। सिद्धि एक और सीढ़ी चढ़ी और सार्थक फिर से उल्टा एक कदम ऊपर चढ़ गया। सार्थक बोला, ये तो मुझे डराना बंद करो समझी। सिद्धि भी दांत पीसते हुए बोली, अभी कमरे में मुझे कौन डरा रहा था। इतना कहकर वो एक और कदम सार्थक के आगे बढ़ी और सार्थक सीढ़ी से एक कदम ऊपर चढ़कर बोला, देखो सिद्धि, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ, कमरे से बाहर हो इसलिए बची हो, कमरे में होती तो बताता कौन किसे डराता है। सिद्धि ने दांत पीसते हुए कहा, शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती, बीवी का फेवरेट कलर नहीं पता लेकिन उस चुड़ैल प्रिया का फेवरेट कलर पता है। सार्थक हैरानी से बोला, यार तुमने तो उसका नाम ही चुड़ैल रख दिया। सिद्धि बोली, क्योंकि वो चुड़ैल ही है, डायन चुड़ैल भूतनी डायन कहेगी, मेरा घर खा गई, अब खा गई तो खा ही गई, अब तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर रहूंगी। इतना कहकर वो पलटी और तेज कदमों से सीढ़ियों से होती हुई बाहर की तरफ जाने लगी और तभी सार्थक बोला, सपने देख रही हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। सिद्धि ने भी बिना पलटे कहा, देना तो पड़ेगा ही, वरना माँ पापा को सब कुछ बता दूंगी। इतना कहकर सिद्धि वहां से चली गई। वहीं सार्थक सिद्धि को जाते हुए देख रहा था और तभी उसका फोन रिंग हुआ। सार्थक ने फोन रिसीव किया तो वेदांत का कॉल था। वेदांत बोला, सिद्धि कहाँ है, उसका फोन नहीं मिल रहा। सार्थक ने कहा, बाहर गई है। वेदांत ने हैरानी से पूछा, बाहर गई है, लेकिन वो तो कभी बाहर नहीं जाती, मेरे कहने का मतलब है कि उसका तो कोई दोस्त नहीं है, तो वो बाहर किसके साथ गई है। सार्थक ने कहा, मुझे क्या पता किसके साथ गई है, गई होगी अपनी किसी फ्रेंड के साथ। वेदांत बोला, सार्थक वो जिस सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन में लड़कियां अक्सर गलत कदम उठा लेती हैं, उसका ध्यान रखो, वरना सिवाय पछतावे के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। सार्थक बोला, वो उस टाइप की नहीं है, मैं जानता हूँ, चाहे वो कितना भी गुस्सा कर ले उल्टा सीधा कुछ नहीं करेगी। वेदांत बोला, तुम्हें कैसे पता। सार्थक ने कहा, आज तक नहीं किया तो अब क्या करेगी। वेदांत बोला, आज से पहले तो उसने तुमसे डिवोर्स भी नहीं मांगा था, खैर मुझे क्या, तू जाने और सिद्धि जाने, लेकिन उसने अपने साथ कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी बस तुझ पर होगी। इतना कहकर वेदांत ने कॉल कट कर दिया। वैसे भी वेदांत को बस सार्थक के दिमाग में ये बात डालनी थी कि सिद्धि कोई गलत कदम ना उठा ले, और उसने ये बात डाल दी। सार्थक अब भागता हुआ बाहर आया तो वहां से सिद्धि दिखाई नहीं दी। उसने एक बॉडीगार्ड को देखकर कहा, सिद्धि कहाँ। बॉडीगार्ड बोला, सर एक गाड़ी आई थी, उसमें एक लड़का था, मैडम उसी के साथ चली गई। ये सुनकर सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, कहाँ गई है वो। बॉडीगार्ड बोला, सर मुझे नहीं पता। सार्थक ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, उसे रोक नहीं सकता था। बॉडीगार्ड बोला, आपकी बीवी है, आप रोकिए। सार्थक ने गुस्से में उस बॉडीगार्ड को उंगली दिखाई और बोला, बहस करेगा मेरे साथ। बॉडीगार्ड बोला, आपकी बीवी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऊपर से आप मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। देखिए सर, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने वेदांत सर से कह दिया था कि गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जाकर रजावत साहब से कह दूंगा कि आप मेरे साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे। सार्थक आंखें फाड़े उस बॉडीगार्ड को देख रहा था। वो बोला, बड़े पापा को कुछ कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगा। इतना कहकर वो एक दूसरी गाड़ी की तरफ गया और खुद में बड़बड़ाने लगा, यार अब तो नौकर भी डायलॉग मारते हैं। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। उसे ये नहीं पता था सिद्धि कहाँ है, लेकिन जब उस बॉडीगार्ड ने ये बोला कि सिद्धि मैम तो किसी लड़के के साथ चली गई, सार्थक को सच में टेंशन हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में से शौर्य बाहर उतरा। उसने एक अंगड़ाई तोड़ी और दरवाजे की तरफ देखकर बोला, कहाँ हो तुम दोनों? शौर्य फोन पर शिवाय से बात कर रहा था और तभी अंदर से एक आवाज आई, अरे अंदर ही आ जा। शौर्य अनाथ आश्रम के अंदर चला गया और फिर कॉरिडोर से होता हुआ बोला, कहाँ अंदर हो, बाहर आ रहे हो या मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊं? और तभी कमरे में से शिवांगी निकली और शौर्य को देखकर खुश हो गई। शौर्य बेंगलुरु क्यों आया है?